Dziękuję. Do zobaczenia na koncertach. Do zobaczenia, dzięki. Myślę, że zorientowali się Państwo, że to już nie był nasz gość, czyli Kacper Dworniczak, chociaż gitary pojawiały się bardzo piękne w tym nagraniu również. To duet Ruć Wolski, czyli połączenie astronomii z muzyką i takie dźwięki progresywne są na płycie Enchanted Lighthouse. Przypomnę tym, którzy nie kojarzą tej muzyki, tych artystów. Wcześniej był zespół Obrazki. Po odejściu niespodziewanym Moniki zespół postanowił już nie wracać do pracy z żadnym innym wokalistką, z żadną inną wokalistką i po prostu tworzyć muzykę instrumentalną, która świetnie się sprawdza, jak się okazuje, również w tej wersji. A teraz już będzie spokojnie. Było sporo słowa przez pierwsze nasze spotkanie. Teraz będą chłopcy z Placu Broni i to nie bez powodu, bo już za kilkadziesiąt godzin, dokładnie w niedzielę o godzinie 8 rano, będą Państwo mieli szansę posłuchać w historii pewnej płyty opowieści o tym, jak powstawał album Kocham Cię zespołu Chłopcy z Placu Broni. Będą artyści, będą wydawcy, będą dziennikarze. W sumie aż 6 gości. Sprawdźmy, jak ten krążek brzmiał, kiedy się ukazywał. Przypomnę, że to taka płyta, która chyba najlepiej brzmiała ze wszystkich albumów zespołu Chłopcy z Placu Broni, bo tu byli różni goście. Na gitarze na przykład grał Jan Borysewicz, ale był również John Porter, był Kostek Gioriadis, który również będzie gościem audycji. Więc te dźwięki zabrzmiały szlachetnie. A dlaczego udało się zrobić taki eksperyment, by troszkę oddalić z Chłopców z Placu Broni od muzyki, jak to się ładnie mówiło, harcerskiej? O tym opowieści również w niedzielę po godzinie 8 rano. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz tamten to chłopak był bombowy, bo trafiał 10 w strzelnicy sportowej. Gdy rękę trzymałem na twoim kolanie, to miałem o tobie wysokie mniemanie, lecz kiedy z nim w bramie piłaś wino, coś we mnie drgnęło, coś się zmieniło. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Może się wreszcie nauczysz, że miłości nie wolno odrzucić, że miłości nie wolno odrzucić. Pytałem, błagałem, ty nic nie mówiłaś, nie byłaś dla mnie już taka miła. Patrzyłaś tylko z niewinną miną i zrozumiałem, że coś się skończyło. Lecz wkrótce poszedłem po rozum do głowy, kupiłem na targu nóż sprężynowy. Po tamtym zostało ledwie wspomnienie, czarne lakierki, co jeszcze? Nie wiem. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. zawsze tu, zawsze. Wszystkim, co było i całkiem swobodnie. Mogę myśleć o niczym. Kochany, nie płacz. Jestem z tobą zawsze. Wiesz, co dalej jest. Co dalej jest? Jeśli zawsze znasz odpowiedź, jeśli więcej wspomnień o powstawaniu płyty Kocham Cię grupy Chłopcy z Placu Broni już w najbliższą niedzielę po godzinie 8 w audycji Historia Pewnej Płyty. A my słuchaliśmy trzech wielkich przebojów. Oela, Gwiazdy Spadają z Nieba oraz Kocham Cię, piosenki tytułowej. Zresztą Bogdan opowiadał kiedyś o tym, że właściwie na każdej płycie Chłopców chciał, żeby Kocham Cię zabrzmiało na każdej płycie w innej wersji i zagrane zupełnie inaczej. Teraz będzie zmiana klimatu troszkę. Dość często wspominają Państwo płytę I Ching, nagrywaną tutaj podczas specjalnej sesji w studiu przy Myśliwieckiej 357. Jak to wspominała nie tak dawno Magda Umer, to jeszcze nie było studio imienia Agnieszki Osieckiej, a było po prostu studio M1 i tam właśnie powstawał I Ching. No i następstwem I Chingu było między innymi powstanie supergrupy Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Razem nagrali płytę Świnie, płytę, która nie miała łatwego życia z cenzurą, ale w końcu się ukazała. Posłuchajmy, jak brzmi po latach. Mamy broni ani żadnych szans. Żyjemy w lesie, który nie jest nasz.

wąska złota mysz. Przez żaluzję wdarł się świt. Płacząc zjeżdża w dół. Nie ma mnie lub jest mnie pół. Pośród szmatki gazet tkwię. Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys, czyli artyści, którzy razem nagrali płytę Świnie. Płyta, która po latach troszkę zaginęła, ale warto po nią sięgać raz na jakiś czas, bo muzyka naprawdę wciągająca, do tego jeszcze niezwykle ważne teksty. No tak naprawdę panowie to Wojciech Morawski, Wojciech Waglewski, Andrzej Nowicki i oczywiście Zbigniew Hołdys. To teraz już będzie coś młodszego pokolenia. Ja nie tak dawno byłem na koncercie Kory w Telewizji Polskiej, koncercie, gdzie różni artyści śpiewali przeboje z repertuaru grupy Manam. Koncert był różnie oceniany. Myślę, że nie był najgorszy, był całkiem przyjemny. Chociaż para artystek troszkę przerysowało piosenki Kory. Był świetny zespół studentów, którzy pokazywali fragmenty swojego przedstawienia dyplomowego. Był świetny zalew, rewelacyjna Ania Rusowicz, no i chyba wszystkich przebił Bartosz Porczyk. Szczerze mówiąc, nie poznałem go, kiedy występował na scenie. I tak zastanawiam się, któż to jest? To na pewno jakaś gwiazda młodego pokolenia, ale kto taki, nie rozpoznaje twarzy, nie rozpoznaje głosu, A potem, jak okazało się, że to jest Bartek Porczyk, który swoją drogą zresztą podczas koncertu usiadł koło mnie na widowni na chwilę i patrząc na niego też nie wiedziałem, kto to jest, a zrobiłem z nim kilka wywiadów, między innymi tu w programie trzecim, kiedy ukazywała się płyta Sprawca. No i potem się okazało, że to właśnie aktor, wokalista wspomniany wcześniej i pomyślałem sobie, że sięgnijmy po Sprawcę, po jego debiutancką płytę. Płytę przewrotną, płytę kontrowersyjną tekstami chwilowo, ale o tej porze możemy na spokojnie posłuchać jej i wgłębić się w teksty, które Bartek nam proponuje. Przeszukany i gwałcony, wielki Bóg, Pan Bobet, czczony, pomazaniec, ubłocony, śledzić, tropić, skarżyć, czekać, kąsać, słuchać, spróbać, szczekać, drapać, sapać, ruchać, siekać, kochać, modlić, na nic czekać. Wielki sprawca z anturażem, sprawca Bogiem, Bogiem, Bogiem. Sprawca, jak w lichtu rozdawca, co miarę pożyczył od krawca. Sprawca, na chmurach Pan i radca, człowiek to jego zajawka. Sprawca, Bóg, polityk, agitator. Sprawca, lekarz duszy, raczej znachor, władca życia, fetyszysta, amator piękna i onanista. Czy środa, czy niedziela, tęsknota chwili mnie rozdziera. Za karocą na kółeczkach pełną skarbów niczym beczka. Chudnie

bo twarzy mam więcej niż zmarszczek. Przed tobą do odkrycia ten, zaś kto myśli Bóg, to jest aktor i rajem są jego garze. Niechaj spróbuje ponosić na swojej jego twarze. Ten zaś, kto myśli Bóg, to jest aktor i rajem są jego garze. Niechaj spróbuje ponosić na swojej jego twarze. Tytułowy sprawca, ale także promocja, a właściwie, no ta promocja dokładnie, oraz piosenka pod tytułem Persona. W trzech nagraniach Bartosz Porczyk z płyty Sprawca. Długo nosiłem się, żeby tę płytę przypomnieć Państwu i tak zabierałem ją za każdym razem, myśląc, to może dziś, ale odkładałem ten moment i ta chwila nastąpiła dokładnie po koncercie z piosenkami Kory. To zupełnie inny Bartosz Porczyk niż ten, którego widzieliśmy na scenie podczas koncertu w Telewizji Polskiej. To teraz będzie Gypsy and the Acid Queen. No i proszę, Kuba rozpoczynał swoją karierę śpiewając po angielsku. Zupełnie były to inne dźwięki niż na kolejnych płytach. Nie będę mówił, czy lepszy, czy gorsze, po prostu inne, ale już ta jego pierwsza płyta mnie osobiście zachwyciła, więc pomyślałem sobie, że po latach, dlaczego nie? Niech tam Kuba Jaworski po angielsku pośpiewa trzy utwory. In your eyes, Wrapped around your hand, pulling you down, facing for the rain, letting go the pain, calm down, feeling so alone, try to find the home on the Mars. Praying for the sun to warm up your heart. Calm down, please calm down, 'cause empty streets without love. I want you to calm down, my heart. Someone who knows your life. I want you to calm down, my heart. You might as well, floating through the space between the stars, far beyond the lines, signal from mankind, calm down. Lost in Milky Ways of empty nights and days in the crowd, praying for the sun to warm up your heart, calm down. Please calm down, 'cause empty streets without love. to call down my heart.